radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 535 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 535 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui és un dia d'allò més especial, ja que avui, tal dia com avui, de l'any 2009, vam fer el primer programa i, per tant, avui fem 17 anys. Toma ja! Sí, tal dia com avui, en l'any 2009, fèiem el primer dels Pim Pam Pum amb el mestre Pollastre, el mestre Pellicer i jo mateix, l'Isma, i la veritat és que avui estem molt emocionats d'estar aquí encara sobre del casal Indepe de Can Capa, als estudis de Ràdio Trama, per fer-vos una nova edició del Pim Pam Pum. Avui molt especial i, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio. El primer, el reverendo Tecles, el que si no està, això no funciona i s'enfonsa a Can Capa. Què passa, bonic? Epa, què tal? Pues aquí, dels nervis, igual que sempre que fem alguna cosa així especial, que tenim visita i tot això, a mi em puja la bilirrubina. Però bé, sortirà programon aquí, I tant, i tant. Venim més que preparades. A la seva banda, una que no falla mai, una que és un tiro fijo, una que rebenta Can Capa amb cada un dels seus temes zarranganos, directa des de Barberà, la mestra Sadi. Què passa, bonica? Què tal? Doncs molt bé, igual, no? També nervioseta, però són aquests nervis de ganes, de sí. Amb molta il·lusió, i a més avui hi han dues persones que m'estimo molt aquí. I em fa molta il·lusió que estiguin, la veritat. Les presentem o què? I tant, tenim el Pol i tenim a la Marta, que estan aquí, primer perquè ens fa molta il·lusió que estiguin aquí, però estan aquí perquè van guanyar el premi del Quinto de l'Ateneu de Barberà, que era pues, passar per aquí pel pim-pam-pum i poder viure un programa en directe. I participar de la manera que vulguessin. I tant que sí. Molt bé, molt bona nit, com esteu? Hola a tothom, què tal? Sí, també molt bé, aquí una mica nerviosos perquè sigui el primer dia aquí del programa, a veure què tal l'experiència, ja veig que molt bé, ens sentim molt acollits i bueno, perfecte. Que guai, que guai. I tu, Marta, què? Jo, genial. Què tal? Bona nit. Molt bé, bona jo nit. Estic també nerviós amb vosaltres, o sigui, és molt guai viure aquesta experiència i moltíssimes gràcies per voler compartir-ho amb nosaltres, la veritat. Que va, moltíssimes gràcies a vosaltres per estar aquí en aquesta edició 535, que també tenim la sort de tenir la companyonia de l'ideador de tot això, el ara. Que va crear... L'ideòleg, clar que sí. Sí, el primer pim-pam-pum es va fer perquè el senyor que tinc aquí a la meva banda esquerra va dir, hem de fer un programa de música del rotllo amb continguts de política i social i és el mestre Palli. Què passa, bonic? Què tal? Quina il·lusió, no? Aquí, molta. 17 anys després d'aquells hiverns gelats als estudis de Duran i Sors, sí. Estem aquí a Can Capa, calentons com turronets i amb ganes de fotre-li molta canya i volia aprofitar per felicitar-vos, perquè si bé jo vaig llançar la pedra, després vaig amagar la mà i vaig tocar el dos. Vull dir que sort en tenim de vosaltres. Sí, però perquè res no falli... De fet, jo et vaig substituir, no? Palli. Sí, així va ser. Molt bé, doncs avui no portem dedicatòria. Per nosaltres avui és un dia molt especial, la gent del Pim Pam Pum. És un programa que avui fem ni més ni menys que 17 anys sense interrupció a les zones lliures de Ràdio Trama. El 22 de gener de 2009, als estudis situats al carrer Duran i Sors de Sabadell, naixia el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. 17 anys més tard, seguim al peu del canó, difonem música de trinxera per oïdes dissidents. Seguim donant a conèixer grups de música d'aquí i d'arreu. I seguim amb el compromís intacte d'oferir-vos el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. Seguim, a més, oferint-vos continguts de temàtica política i social, dedicant cada programa a diferents campanyes, espais, actes, col·lectius i iniciatives que ens motiven. En aquests 17 anys hem fet programes de tota mena, pel 8M, pel 25N, pel d'aniversari de Can Capablanca, pel Parasol, pel cicle de música al carrer de Can Capa... Programes per barraques de Sabadell, per l'antiperegó i xupinasso de festa major, contra l'extrema dreta i jornades anticarceràries, per dir-ne alguns. Hem fet programes especials pel Dia Mundial de la Ràdio. Especial Ràdios Lliures, especial Tralla Records, especial presentació Veus Barberà, especial vinils, CDs i cassets. Programes com l'especial No Callarem a Ripollet, allí a la plaça, Sí. per la llibertat d'expressió, programes especials dedicats a l'Evaristo o al Roba. I hem anat a fer programes arreu de casals, ateneus, cases ocupades i centres socials, com l'Ateneu de Barberà, Obriu Pas i la Nau Arquímedes, a l'Obrera de Sabadell, el Casalet, l'Atzur i la Tafanera de Terrassa i el centre social ocupat la locomotiva de l'Hospitalet. També hem passat per Calafou a la Noia, el Crat de Rubí, l'Ateneu Llibertari del Berguedà, la Taverna la Menuda, la Clau i el Buirac de Cerdanyola, entre d'altres. I hem entrevistat a cantants i grups com Apache, La Cura, Bren, el Mar Palli, Mateòlica, Erpizu, Valiente, Casparrata, All Cru, Les Bucs, Sigelpa, Família Fracàs... A Ignorants, Calanya, Les Testarudes, Morti Jaleo, Sisu, Cercedilla, Brigada Moreneta, Sectum, Fancy Candy Girls, Eva de Conyoteville, El Pony Pisador, Erràtic i Malestar Social, entre d'altres. Hem fet programes a places i carrers i allà on ens ho han demanat. Hem fet ràdio sobre un escenari i sobre una bastida. Som el Pim Pam Pum i venim a oferir-vos bona merda per escoltar, bones bandes per conèixer i si ens escolteu estarem ben contentes. Lligueu-vos bé els cinturons que això està a punt de començar. Avui edició 535 per celebrar que fem 17 anys. Això és, i així comença, el Pim Pam Pum. Vamos. Som-hi! Vamos, Arguelles! Vale, pues... Què, engegant música? Sí. Canya. Per començar... Comencem avui de manera espectacular amb les Testarudes versionant a Fetus. Banda, les Testarudes, banda de reggae, rocksteady i ska que meravellen arreu on van, ja que són unes maleïdes màquines. Banda integrada per en Nou Donasses i que van tenir el luxe de poder entrevistar ja fa algun temps. Des del seu single, La Gran Xefla, us portem un tema homònim i parla d'una gran celebració col·lectiva, Xefla, que vol dir festa grossa. Però a més... també té un rerefons de crítica social. La Gran Xefla és un single que inclou tres cançons, dos de les quals podreu escoltar avui. Amb La Gran Xefla de les Testarudes, arranca el Pim Pam Pum. Van descalç portem banderes blanques i el bonisme fem el joc. Ens diran que pintem bastos, que no és jorn de tabalots, que es desfermin les muntures i s'esquincin els vestits, que a ballar han passat les ganes de fer combregar el molí, desterrant la bonomia, direm quatre grans veritats. Que és difícil vestir vites sense haver-los derrocat. Espectacular, les testarudes per obrir foc en aquesta edició 535, versionant els fetus i amb aquest la gran xefla, que crec que és l'última cosa que han enregistrat. Molt bonica, així per començar. Sí, bueno, aquest, seguint el nostre llibre d'estil. Rigui, rocksteady, ska, però ben fet, ben nostrat, d'aquí de casa, nou donasses, bueno, és un projectàs. Encara me'n recordo quan van passar per aquí, que ja veiem que volarien, i tant que han volat. I tant. I més que volaran. Molt bé, pues, després... Tot just estan arrencant el vol. Sí, sí, sí. No. Es faran molt, molt grans. Després de les testarudes, ara arriba la primera bala de la Mestra Sadi. Què portes? Avui? A veure. Què ha passat avui? Perquè avui hem fet una mica un programa autodedicat per nosaltres mateixes amb el bo i millor del que més ens agrada a nosaltres mateixes. És així o no? Mira, sí, però haig de dir que jo tenia com una idea principal del que volia fer, passa que em vaig saturar. A mi m'hauria agradat fer un programa amb una cançó dedicada a cada persona del programa. Oh. Què em passava? Que hi havia gent que no conec gaire i em sabia greu deixar-los fora, i al final he fet un programa a l'uso com els que faig sempre, però amb molta il·lusió, perquè és aniversari. Que guai, és boníssim. És un encanto, que bona, Sadi. Clar que sí. Llavors, de primeres porto la Joana Ros, que ja l'havia portat una vegada anterior. La Joana és una artista, música i poeta de carrer de New Orleans, no sé si la recordeu. La seva música flota entre el jazz, el folk, el country i el punk, i és compositora i líder de la banda. I, a més, és instrumentista consumada, que freqüenta, pues, carrers de Nova Orleans, no? Música de carrer... Molta música, i tot el sí. rotllo aquest gypsy punk i així. Toma ja, molt bé. I la veritat que ho fa molt bé. I aquesta cançó es diu Tuba in the Sun, que ha tret ara el mateix gener. O sigui, té una setmana... Pila del vol. No arriba a dos. Sí, sí. Sí, sí. I és molt xula, fot-li canya. Tell the truth, I smell gas in the defiance. Wanna say what you did, or do you wanna die a liar, drunk as your daddy? You should go home before you screw up something. Keep your fucking hands off me. In the sand, a jazz band in a can, a loose wire hanging from a telephone pulling me back. I'm losing track. Did you really sing so long? Right. Temazo. Temazo, arrángano, per saludar. La mestra Sadi comença així. Joana Rose. Així, tranquil·leta. Sí. Que guai. Tuba in the Sun. In the Sun, molt bé. In the Sun. Temazo, temazo. No, la veritat que com a música és gran música, ho fa molt bé. Amb la banda també s'ho curren molt. I aquest estil a mi m'agrada molt, així musicón, que... Musicón, sí, sí. Mm. All right, que guai. Extremadament boníssima, com sempre, la proposta de la mestra Sadi, brutal, brutalíssima. Tenim la sort de... Ens acaba d'arribar ara mateix, acaba d'arribar aquí als estudis de la ràdio, l'Adri, d'aquí, de Can Capablanca, que ja ha passat més d'un cop per aquí, pel pim-pam-pum, per tant, no és la primera vegada que estàs aquí davant dels micros. Què tal, l'Adri? Bona nit, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres i de compartir una vegada més un programa que, no sé... O sigui, cada cop que passo per aquí és molt il·lusionant i a més, com mola descobrir grups, descobrir música, comentar la jugada, que és molt guapo. I és això, que a més avui l'ocasió s'ho mereixia, 17 anys són molts anys i res, per molts anys més, la veritat, que tireu-me el projecte endavant i des de per part meva i per part de la penya d'aquí del casal us ajudarem amb el que calgui, perquè sí. Que guai. Sí, colze a colze, ja saps que sí, Adri. Sí. Estem sí. El que faci falta també. Des I hem de muntar un altre tingladillo com el del programa 500, que això també... Sisplau. Que va morar molt aquell dia. Fem-ho. Quina feinada. Sí. Bueno, encara no diríem res, però se venen cosites. Se venen cosites. Això no para. I tant. Bueno, és un any de celebració. Sí, ara estem camí dels 18. Sí, ens farem grans, l'any que ve. La majoria d'edat. Complirem majoria d'edat. O sigui que aquest any és de celebració i de fer coses, moltes coses. Jo he d'aprofitar per liar-la aquest any, perquè a partir dels 18 ja no es borren els procedents. Controlar una mica. Que grande. Molt bé, doncs després de parlar amb l'Adri i després d'aquesta cançonassa de la Sadi, ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva primera bala. Què portes, bonic? La presentaré després perquè Vaya. Faré una cosa especial, o sigui que a veure surprise, com em surt. Surprise. Sí. Vale, primer escoltem. Sí. Vale, m'agrada. I després empalmo amb la cançó directament. Dieu que tinc el cap ple d'ocells. I teniu raó. Milers de corbs negres tenen per llarg el meu cervell. Tan distingits hostes em porten problemes a diari. La convivència és dura. Que quan estan nerviosos... destrossen el que troben al seu pas i els plats trencats els pago jo. Amb tot i això, espero que siguem sempre junts. I és que quan estan tranquils, em recreen la vista i l'oïda i puc veure que ells han vist molt més que jo. Ho ensumo a la seva mirada, que té la brillantor inconfusible d'aquells que comprenen el que pot ser i el que és. Observo el seu plomatge, tenen el negre com a únic color per expressar-se tal i com són. I encara que amb prou feines volin, quan ho fan, em remouen l'interior. Estic enamorat d'avui, per això espero que seguim sempre junts. Prefereixo els meus ocells que les vostres gàbies. Thank you. huésped, nuestros problemas. Ay, ay, ay. La convivencia es dura, que cuando están nerviosos destrozan lo que encuentran a su paso. Los platos rotos los pago yo. Cantar con eso, espero que sigamos siempre juntas. Que igual están tranquilas, reclamistas, mis oídos se pueden. Que ellos han visto mucho más que yo. Inconfundible aquellos que comprenden lo que puede ser y lo que es. Sosero su plumaje, tienen el negro como obligación para expresarse tal y como son. Llega a ver espectacular, Producto Interior Bruto. Això era Producto Interior Bruto amb el seu Crio Cuervos. Crio Cuervos. Sí. És el cantautor que, per exemple, amb la seva música va fer que jo em fes vegetarià, a part de la berenjena rebelde, però anava tot acompanyat amb aquesta música i altra també, però sobretot ell. Aquest home per mi és el que voldria ser, no? És com un referent, sí, existeix això dels referents. Segurament ell, si em sentís dir que és el meu referent, no li semblaria bé, però ho és, perquè té la manera, o sigui, les idees que té són les que jo també tinc. I la manera que té d'expressar-les ja és com a mi m'agradaria poder expressar-les i no arribo, per això jo no faig cançons, sinó que les punxo. Però és això, és així. Molt maco. Molt maco. I el que us he llegit al principi era la lletra d'aquesta cançó, però traduïda al català. La vaig traduir i així he començat avui. Que guai. Molt bé, llagrimeta. Sí. Estava molt nerviós, família. Estava molt nerviós, però ara ja ha passat, ja ho he llegit i pa'lante. Ens has deixat, però sense paraules, pràcticament. No crec que no li agradés sentir això que dius, no? Per molt que diguessis que no li agradés... No, lo dels referents me refereixo. Sí. De fet, té cançons que parla de justament això. Que no li agradaria ser... Dels ídols i això, que no hauria d'existir, que no és sa. Ja. Però bueno, però ja ens entenem tots. No l'idolatro com Sí, és Déu i... Clar. No, no. Mm-hmm. Però sí que absorbeixo la seva música. I, sí, bueno, i t'identifiques amb... I me la faig meva, sí. Mm. Que sí, guai. Sí. No, la veritat és que és un tio que posa la pell de gallina quan canta i com ho fa. A mi amb una puresa extrema. Exacte, és el que anava a dir. Aquesta puresa que dius, per mi és el fet de que és que no intenta cantar bé, és que fot galls. Tu escoltes els seus discos, està ple de galls, però perquè li surt de l'ànima sí, i desgarra la veu. Una mica lo Kurt Cobain, no? Que després, spoiler, però una mica sí, com ell, no? que escoltaves i dius, buah, és que, mare meva, com transmet aquest sentiment, no? Ja. No cal adornar-ho aquí amb coses boniques, amb coses tècniques. Ben cru, super... ben cru. No, ben cru. Clar que sí, amb els mitjans que es tenen. Autogestionat, autoproduït... O... Clar que sí. Do it yourself. Molt bé, doncs pues si us sembla bé, anem Vinga, a... segona ronda. Segona ronda. Vinga. Anem endavant, seguim amb aquesta edició 535, amb totes les ganes i fent 17 anys, i ho fem de la mà de Fetus, versionant les Testarudes. Ah, amigo, has fet... Anda! Ida i volta, molt sí, bé. Sí, sí, sí. Anar i tornar. Fetus, aquesta banda de folk punk català formada a la Bisbal d'Empordà, són i fan cançons que et fan saltar, cantar i pensar alhora. Us deixem ara amb un altre tema extret del single La Gran Xefla, single compartit amb les Testarudes, que va veure la llum el passat 2025. Som Fetus i el tema de les Testarudes, Terra de Secà. Tira'm a la tecles! La terra és per qui la treballa, això sembla que no tothom ho sap. El món del Martí sempre espera que guanyi el calés tot el que s'ha. Amb el llom rostit i els genolls pelats, el bo d'en Martí ja no es queixa. Quan arriba a casa està ben trinxat. Olives per terra, els ceps ja no queixen. Toma, toma. Delirium Tremens amb els Fetus. Terra de Secà, espectacular versionaca dels Fetus per les Testarudes. I des d'aquest single, La Gran Xefla del 2025. Com l'han transformat, la cançó, no? Impressionant. Això era un reggae, la versió original. La versió original és un reggae de les Testarudes i els Fetus han fotut aquí una punk folk en català guapo, guapo. Molt bé, molt I perdoneu, però hem de celebrar en aquest aniversari la primera enganxada de toro ha estat o no? No, m'ha arribat in extremis, Quasi. És que la sala de la ràdio avui ja està força plena i és el que hi ha. I hi ha més converses. Hi ha més converses paral·leles. Hi ha bon caliu. Enganxada a toro... I encara anem tots serens, o sigui, tu esperes que ja pot ser un drama al final del programa. Ja us heu acabat un barril, vull dir que... Perdona, però diguem-ho tot. Això ja va ser divendres passat. Ara, ara. Algun aniversari. Diguem-ho tot. Ja pareu de liar-la. Això va ser per culpa del mestre Palli, com no? Que en capa no es paga sol, mameu, hòsties. Quanto cabron. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues després d'aquest temazo i després d'aquest bon rotllo que està... Epa! Vamos! Una altra visita! S'obre la porta i arriba un altre exmembre del Pim Pam Pum que ens ve a fer companyia, el mestre Lara. Què passa, guapo? Com estàs? Hola, bona tarda. Aquí, a veure-us. Jo on em conviden, vinc. Clar que sí. Molt bé. Clar que sí. Ets un grande. Com ho porteu? Tots bé? Vosaltres bé? Bé. Sí, la celebració. Heu bufat espelmes o no? No, encara. No, però bueno, estem aquí fent unes birres. Estem acabant barrils. 17 birres avui? No, no, no. No ho fem. Vale, pues 17 chupitos de ratafia? No, no, no. Un per cadascú. Pareu. No cridem al mal temps. No cridem al mal temps. Després de que ens ha vingut a visitar Lara i ens ha fet molt, molt contentes i de la cançó dels fetus, anem... I ve amb l'uniforme, eh? Sí. Ui, coita! Que s'ha tret la jaqueta, ho he vist? Ole, ole. Quin goig. I tant, que sí. Després haurem de fer alguna fotilla guapa, clar que sí. És com si vas al concert del teu grup preferit, et poses la samarreta, no? Just, just. Jo ho faig, jo ho faig. Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí està el mestre Ricky també ensenyant que avui porta un altre spoiler. Un altre spoiler, eh? Una samarreta d'una banda que ens agrada molt, que després el Ricky ja us presentarà. I ara qui presenta una nova banda en aquesta edició és la Sadi, que portes per segona ronda. Doncs vinga, jo ara vaig amb... No és una presentació de banda, perquè ja la coneixem aquí al programa, són Isiva and Dodo Sound. Yeah. I doncs tornant amb força perquè treuen àlbum, l'acaben de treure ara mateix. Sí, eh? Sí. T'has d'estrenes tu avui, eh? Sí, sí, no tot, però. L'àlbum es diu Volando i pues, ens deleiten amb això que saben fer també. I com espero que ja sigui tradició... Sortir volant del pim-pam-pum. Amb aquestes dues personetes, el Pol i la Marta, anirem a veure'ls el 17 d'abril a l'Apolo. Another Time, eh? Another Time. L'any passat ja vam anar també amb l'anterior àlbum que van treure, que ara no recordo com es deia. La Tormenta. Sí. I res, és un grup que ens agrada molt i també la porto com per dedicar-los perquè venien avui i em feia il·lusió. Quina il·lu. I la cançó es diu Un pañuelo i pues, poc més a dir. Fot-li canya. Siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Yeah. temazo que porten aquesta penya. Ai, tinc unes ganes del concert. No m'estranya. Escoltant el que escoltem, no m'estranya. Sí, a més fan els directes sempre amb els Mouse Hunters, que és la banda de vents que porten amb trompetes, saxos, i és que els hi donen un directe espectacular. Quina qualitat. Quina qualitat. Ho fan molt bé. No, no, fa patxoca, tot el projecte i, bueno, i el temazo que t'has marcat. Molt bé. Recordem la info. I se van dos sound, la cançó és Un pañuelo, del nou àlbum que han tret, que es diu Volando. Fantàstica, fantàstica. Molt bé, excel·lent la proposta de la mestra Sadi, una més en aquest programa tan especial. Això fa molta patxoca, els estudis de Radiotrama no estem mai tan ben acompanyades com avui, podríem dir. És increïble, sí, sí. De la saleta ja plena. Sí. Queda potser un lloc més, eh? Els que vinguin després ja de peu. Sobre la taula. O sobre la taula, clar. Sí, clar que sí. Ja ho farem. I després d'aquest temazo de la Sadi, anem amb el final d'aquesta segona ronda per part del mestre Tecles, que avui serà el que posi la sirereta a cada ronda. Doncs mireu, jo com a segona ronda porto el Sot, amb dièresi a la O. Aquests companys, que és un mix entre penya de... Tu sí que has fet una mica el que jo abans em referia, de que portem les bandes més representatives, o no sé com dir-ho. De fet, vaig ser el primer en dir-ho pel grup de família. Jo pel programa aquest portaré lo que a mi em va. Doni gana. Sí. Ni novetats, ni no sé què, res de res. Però tot i així, mogollon de cançons que no havien passat pel programa, que correcte, repeteixin correcte. Molt poquetes. En el meu cas, dos que repeteixen, em sembla. Doncs pues dos, perquè ni la Sadi ni jo repetim, diria cançó. No. Sí que... Molt bé, molt bé. Com ha de ser? Tot arribarà, tot arribarà. Però ara deixeu-me presentar el Sot, aquesta mescla de penya de la meva terra d'origen de perllà a Ponent, amb el Nando i el... Des d'Almacelles i el, com es diu, des de Rosselló, el cantant de Foc System. Ara no em sortirà el nom, merda. Estic nerviós, perdoneu. I després també penya de Quivarna. Ho recuperarem, com... Ho sí, recuperarem, sí, després segur. Ho busquem i els diem bé. I tant. Però bueno, el Sot, una joia de l'escena d'aquí, la nostra terra. Jo estic enamorat d'aquest disc. Crema-ho tot, de l'any passat, del 2025. Brutal. I he triat una cançó que encara no hagués sonat d'aquest disc, i és la cançó homònima, Crema-ho tot. Vamos. Així que, primer homònim. Primer, no, primer... homònim de la nit. Som-hi. Som-hi. Ya toda una vez tan sola, bruta ira, aguanta, aguanta. Delirium Tremens. Que cremi. Ara sí, quasi, eh? El què, el què? Delirium Tremens amb aquest tema zarrangano de Sot, des de les Terres de Ponent. Que no em sortia el nom. Ara. I la Clara i el Nando i el Bataca, que ara tampoc no em surt. Bueno, però són el Sot i li foten una... Però és que no pengen res a les xarxes, llavors intentes buscar-ho per preparar-te una mica i si no, aquí o tires de memòria o no tires. O no tires. Bueno, però... Això, bueno, no, això, és... apuntant-ho... Jo m'havia apuntat... Atenció! Ja arriba ja l'última perquè ja no cap més, eh? Gent. Arriba Polloleta. Arriba la Noé, integrant també del Pim Pam Pum. Avui, bravo! Avui tenim el mestre Palli, tenim el Lari, tenim a la Noé, que són integrants o exintegrants del Pim Pam Pum. I també a l'Adri, que també ens ha tirat més d'un tema som aquí. Som exintegrants, no, som integrants emèrits. Exacte. Ara. Molt bé. Gran de l'ara. Sí, sí. La Noé també una mica emèrita... Una vegada a l'any, la Noé. Que guai que hagis vingut. Saluda aquí al micro, man. Com estàs, Noé? Hola, bona vesprada per molts anys. Moltes gràcies. Aquí estem molt emocionades, gaudint de molt bona música, de molt bona companyia, celebrant 17 anys en el millor moment, clar que sí. Anem amb més música combativa, us sembla bé? Anem. Sí. Vinga, sí? Seguim. Tercera ronda. Sí, tercera ronda, eh? Ojo, eh? Ojo. Public Enemy, banda de jefazas del punk rock de Madrid, formada el 2019, amb Giovanna a la bateria i segona veu, Nidia al baix, Irene a la guitarra i als cors, i Àlex a la guitarra i a la veu principal. Aquest xic ho porta preparat, eh, Riqui? Ja has vist, eh? Bueno, s'ha de buscar. Neixen de l'underground de Madrid amb una barreja explosiva de punk clàssic, Riot Girl i Hardcore. Continuem amb un tema extret del seu àlbum Bad Brut del 2022, titulat Out Fresh, i és un autèntic festivalaco. Endolla-la! Right. Public Enemy des de Madrid, des del seu Bad Brut del 2022, aquest Outro Fest espectacular, té mazarrangano festivalaco aquí el Pim Pam Pum. Caram, tu. Sí, sí. No fallen, eh? No, no fallen. És, jo he fet també com tu, eh? De dir... Tiro fijo. Tu ara ja... Avui... És els teus propis tirofijos. Ho tenia clar, que passaven pel pim-pam-pum les Public Enemy, la veritat que sí. Clar que sí. Molt bé, jefazas des de Madrid i tiro perquè me toca, clar que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues què, seguim fotent-li xitxa, eh? Arriben guitarretes per part de la Sadi. Arriben guitarretes i arriba una secció. Seccionassa? Seccionassa. Hosti, espera que no tinc la falcó. Un moment, seccionassa, eh? Oh my God. Vamos. Obrim la secció Punk i Dona. Arriba la secció Punk i Dona, la secció que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris per a que les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta edició 157 és la Sandra Villajos Girona, nascuda a Almussafes el 2 de juliol del 1991. De professió és sociòloga, docent i agent d'igualtat, que dit així sona molt seriós i molt de despatx, però quan pot està pintant, cosint, fent serigrafia, ceràmica o qualsevol altra manualitat que li permeti embrutar-se una mica les mans. I com tota persona creativa i una mica intensa, també té manies. De fet, diu que amb l'edat va anar més, sobretot dins de casa. Si la roba no està perfectament doblegada, especialment llençols i estovalles, alguna cosa falla a l'univers. No sabem exactament què, però falla. Ella ho nota i amb això ja n'hi ha prou. Pel que fa a militància i activisme, la Sandra té una llarga trajectòria. Comença ja des d'adolescent amb maulets, continua a la universitat formant part d'Unides, l'Assemblea Feminista Estudiantil, mentre passa moltes hores per cal estudiantat. I més endavant s'implica de ple en el moviment Ocupa i en diferents CCO. Ara mateix el ritme és un altre, una vida més rural, més tranquil·la i amb la idea clara que la militància no desapareix, sinó que es transforma i que també pot anar lligada a la maternitat. I per si cal dir-ho, creu, al igual que nosaltres, la música també és una forma d'activisme. Ideològicament es mou des d'idees llibertàries amb una defensa molt clara de la terra i del territori. I de caràcter, doncs, tímida, maca, caparruda i rancorosa. Així, en aquest ordre i sense maquillatge. De primera es pot semblar discreta, però quan agafa confiança ja queda clar que les idees les té clares, que no se'n passa qualsevol cosa i que, si cal, no se n'oblida fàcilment. La música sempre ha estat un acompanyant constant a la seva vida. El punk ibèric és la base i la seva llengua materna sonora, però al llarg dels anys hi ha hagut moltes altres influències. De la seva germana va arribar l'escant català, del pare l'escant clàssic i el rock, de la mare la nova cançó, i no oblida els anys de MTV amb Green Day i Avril Lavigne. Després, a la segona adolescència, punk i oi a dojo. I ara, folk i la música tradicional li fan una crida que no pot ignorar. En bandes tampoc ha parat quieta. Del 2011 al 2021 va estar a Presas del Producto amb la Tali i la Pusa, aprenent a tocar com es podia, guitarra clàssica i una bateria feta amb galledes, caixes i senyals de trànsit. Punk del bo. Després de la pandèmia va néixer Hydra amb l'Iris per fer hardcore melòdic. Fa gairebé 2 anys es suma a Morgue, punk rock del divertit, tocant el baix i cantant. I per si no hi hagués prou, ara també està naixent Moira, amb Mario Wassen, el seu compositor de punk obscur preferit. En total, Hydra, Morgue i Moira, un cul inquiet, però dels bons, que si t'atures un segon ja està plantejant el pròxim concert. I què ens diu dels records del primer concert? Un desastre preciós, diu. L'Ajuntament els deixava locals a canvi d'un concert anual, però elles no tenien ni idea de tocar. Plovia, tocava suspendre, però la motivació era massa gran. Al final, van fer el concert als vestidors del camp de futbol amb Teràpia de Grupo al costat. I cançons en notes que segurament no eren les que tocaven. Però es va tocar i això ja va ser un èxit i una puncarrada total. Yeah. D'anècdotes personals en té un munt, però la Sandra en destaca una que encara li fa riure quan s'ho recorda. Un dia es va menjar un entrepà amb tanta ànsia que l'endemà pensava que no ho explicaria mai. No ha volgut ser escatològica, però ens podem imaginar. I parlant de música i concerts, les històries no s'acaben mai. Tocar en bars estranyíssims, en pobles que ni apareixen a Google Maps, festivals perduts per la muntanya, concerts feministes amb els pèls de punta veient tants grups no mixtes. O aquells bolos on te n'adones a mitja cançó que tens l'ampli apagat. Tot forma part del bagatge que fa que tocar... Que dur. Tot forma part del bagatge que fa que tocar sigui una aventura constant. I això sense comptar els moments en què tenen camerino i es maquillen només perquè sí, només per gaudir d'aquell petit luxe que sembla un gran regal. I de futur, la Sandra té els ulls posats ben lluny. Acaba de treure el disc amb Moira, gravar el segon disc d'Hidra i el primer de Morgue. Té ganes, moltes, i nosaltres també, de veure i sentir tot això que ens prepara. Una cosa és segura, amb ella la música mai s'atura i nosaltres tampoc volem que ho faci. Així que després de conèixer una miqueta més de la Sandra Villajos Girona i del trosset de món que ens ha deixat veure, us deixem amb un temazo de la banda de punk rock de València, Moira, de la mà de Mario Wassen, compositor, veu i baix, Vime a la bataca, Àngel Vela a la guitarra i producció i la protagonista d'aquesta edició 157, la Sandra, a la veu d'aquest temazo que es diu En el lodo i que sona així de bé. No sabeu la il·lusió que ens feia en aquesta edició 157 de la Punky Dona presentar a la Sandra. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has pogut aportar i per tot el que ens has aportat. I moltíssimes gràcies també a la banda per totes les facilitats, igual que amb la Sandra, perquè la info arribés, per poder fer una secció més d'aquesta Punky Dona que amb tanta il·lusió i tanta passió com el programa també fem per a tots vosaltres. Molt guai, molt guai. La veritat guai. Que ha sigut un plaer fer aquesta secció. Sí. Moira és un dels grups que estic bastant a tope últimament. Estic al dia del que van traient del disc i m'agrada molt. Som jo vaig veure... Hidra al Rock and Trini. Sí, Hidra ja va passar també per la secció Punky Dona. Ah, és veritat. Sí. Ja fa un temps. Hidra Hardcore a les xarxes. Que guai. No, déu-n'hi-do, eh? I l'altre, i Morgue. Morgue tampoc Morgue. No he vist en directe. Temazo en el lodo, eh? Que ojo. Sí, que és la nova, el nou single que tren, no? Abans de treure el disc sencer. Sí. No? Molt bé. Molt bé. Pues si seguim en tercera ronda i si acabem tercera ronda, això vol dir que arriba el mestre Tecles. Què portes, venga, guapo? Primer, deixeu-me dir que encara no sé el nom del bateria de Sot, però sí que puc dir que la segona guitarra, la Patri, que la coneixem aquí, ha passat per aquí amb Sectum. Sí. No? També me l'havia deixat. L'altre dia va fer... Avui no em dono ni una... Nerviós, ho he ficat tot a la primera cançó i després ja... Pues... Al Rock and Trini, la Patri es va marcar un temazo juntament amb els amics de Dall Cru. Dall Cru, sí. Ah, hòstia. Sí, molt guai. Al final no hi va poder anar. Sí. El Boig de la Muntanya ho va documentar. Sí, sí, sí. Com sí. Sempre. Molt guai. Pues, anem a més música combativa, com dèiem, de la mà del mestre Tecles. Vinga, la meva tercera bala. Ara què va? Ara ve els orígens amb això, va ser quan vaig dir aquí sí, perquè fins llavors jo havia escoltat pues, lo que anava replegant por ahí, lo que escoltava a casa, lo que escoltava a la ràdio, però quan vaig escoltar Nirvana vaig dir aquí, ara sí. El grunge és lo meu, amb els meus cabells llargs que portava en aquell moment. Hòstia, jo això ho vull veure, eh? Ja veureu fotos. S'ha de documentar. La cara de polluelo. De polluelo, sí, sí, de total. Pimpollo. De pimpollo. De pimpollo. Sí. Ai, per favor. Doncs això, Nirvana, i he buscat una cançó que no hagués sonat i que m'agradi força i que potser és prou desconeguda pel gran públic, tot i que forma part del Nevermind, del 1991, aquest disc, el més conegut per les Smells Like Teen Spirit i tal. Mm. Però la meva preferida no és Smells Like Teen Spirit. N'hi ha una que es diu Lounge Act. Espectacular, Nirvana, en aquesta edició 535, celebrant 17 anys, el mestre Tecles donant-ho tot. Aquí una mica eclèctic, que comença més suavet i acaba... Tot i que el programa no, tu comences a fer baixada, tio. Sí, el programa no, però tu ja comences a fer baixada, tio. Ja si poses Nirvana és que alguna cosa seriosa portes entre mans. Sí. Falta la Bea per aclarir-ho. Mira, vam tenir el mateix debat al programa passat. Jo hagués dit que pujada. però... Tenim un team Bea, però... però... Avui dos, eh? Avui Polloreta també no, hi aposta. No, caguen de nas. No saben el que es fan. Bueno, no saben què fem. Molt bé, tenim un tremend Sam Nirvana. Com es deia aquest temazo? Lone Jack. Lone Jack. Del Nevermind de 1991. A mi m'has portat ojo. Com... Això, com pues... 40 anys o 30 anys enrere. 30... Sí. 30... 30... 35 sí. anys enrere. Vaja, els teus 17, Isma, no? Bueno. No sé si tenia 17 o tenia ja més, eh? Molt bé, doncs després d'aquest temazo de Nirvana, seguim amb més música combativa, obrim ara aquesta quarta ronda. Sí? Sí. Venga. A veure, què? Jo me hago polvo, amb això que us porto em faig pols. Bueno, ja ho he vist. Sí. Ja ho he vist. Fa poc que vam dedicar-li un programa, però i us vaig dir, i mira, després d'aquest programa no descarto que torni a passar pel pim-pam-pum perquè m'agrada. És el Robe, el geni de Plasencia. Deixa'm dir, abans de que disparis, deixa'm dir que quan abans he explicat jo que quan vaig descobrir el que era la meva música, la que m'agradava, que era, va ser Nirvana, però en realitat era una cinta de caset que a la cara A hi havia el Nevermind de Nirvana i a la cara B hi havia el Agila d'Extremoduro. Hòstia! No me digues! I allí, ja aquell caset vaig dir, això és lo meu. Tenia això com sí. dos vertents molt diferents entre ells, però els dos me van arribar a lo més profund d'aquí dins. Que guai. Plot twist. Que guai. Molt bé, doncs des de l'ànima d'Extremoduro, des del Robe, a qui vam dedicar no fa gaire un programa molt especial, us porto un temazo del seu darrer treball, Se nos lleva el aire, que va sortir el 2023. Esto no está pasando, que és com es diu el tema, és una peça curta, ràpida, gamberra, amb un to festiu, macarra i fins i tot irreverent. Parla amb ironia sobre tot allò que algun dia voldríem fer. És Robe Iniesta i el seu Esto no está pasando. Anem-hi! L'última cançó de l'últim treball que va treure el geni de Plasencia, Robe, des del seu Se nos lleva el aire, aquest Esto no está pasando, per fer les delícies aquí al pim-pam-pum. Mira que jo, en format Robe, així, després d'Extremo, ja no el vaig seguir gaire, però... Pues Déu-n'hi-do, eh? Jo penso en el programa que vam fer i cada cop que hi penso és llagrimeta. Sí, sí, sí. al meu entendre, dels millors programes que hem fet. Mira que n'hem fet 535 amb aquest, però sí. Aquell programa ens va quedar molt xulo, molt emotiu, molt, molt ben portat. Sí, amb, 100% d'acord. Amb molt sentiment, molt xulo. Si algú el vol recuperar, a Radio Trama. Tot i que aquest està, volant d'una manera increïble, també, no? Aquí hi ha un... Entre cançó i cançó, sí. Que és, no, això no quedarà gravat, però nosaltres aquí, ens ho estem entre passant cançó molt i cançó, bé. No sé. Ens ho estem gaudint molt, clar que sí. Tant de bo, les que ens esteu escoltant, també gaudiu tant com nosaltres. Anem amb més música combativa, ara de la mà de la mestra Sadi, que arriba a la seva quarta cançó. Què portes per continuar? Doncs va, jo ara ja per seguir la línia una mica... Ara sí que podríem dir que estem a l'equador del programa? Sí, no? I fa pujada o fa baixada? Pues és el que anava a dir, jo per mi això fa pujada. Després de la meva ja era l'equador, ara ja estem passant l'equador. Passant l'equador. Clar, és que la teoria, no hem parlat, la teoria és que per mi fa pujada en quant a intensitat de les cançons. I per ells fa baixada en quant a velocitat de quan estàs en una carretera o una baixada, no? El programa ja va tot a hòstia. Que ja vas a tota hòstia de baixada. Pues... Llavors, aquí ja, pues... Bueno, cadascú que s'ho prengui quan vulgui. Doncs jo ara ja començo a pujar. Valori. Amb The Short Heads, que es traduït seria Els mal de cap, amb la cançó I'm not your fucking sex doll. Vale? Són estrena al Pim Pam Pum, no havien sonat. Són banda de punk rock de Montreal, de Canadà, wow. Que prenen força el 2025 amb el llançament del seu primer EP, però bueno, ja feien cosetes abans. I bueno, és que poc més a dir. I'm not your fucking sex doll ja ho diu tot, així que escolteu. Autèntica actitud Riot Girl, també, sí, darrere sí. D'aquesta colla. Benvingudes aquí al Pim Pam Pum, eh? Bona estrena. Espectacular. La veritat que sí, la tenia ja feia temps aquí en Comodín i, no. I avui s'ha vingut. Te l'havies guardat bé, eh? Sí. Que guai. Immillorable la cançonassa de la mà de la mestra Sadi. Recorda'ns una mica qui eren i què... The Short Heads, o Short Heads, Els mal de cap, traduït seria... La cançó amb I'm not your fucking sex doll. Yeah. All right. Molt bé, fantàstica i espectacular. Una cançonassa més dins d'aquesta edició 535, que tant estem gaudint, perquè avui fem 17 anys. Ara és el mestre Tecres, que acaba quarta ronda. Vale. Què fem? Ara porto una d'aquelles cançons que ja us he dit que és repetida, o sigui que ja l'havia portat en alguna ocasió. I és que, a veure, Me'n vaig cap a Madrid, ja sabeu que jo allí tinc grups fetitxes a Punta Pala, i un d'ells són els Duelo. Amb aquest nom, no? Tant de... Duelo. Duelo. Con noms Accidente. Curts, contundents, concepte clar i... Rotura. Rotura. Bueno, aquests no són de Madrid, però també encaixaria. Però podrien ser-ho. Pel nom, sí. Just. Doncs això, Duelo, des del seu disc... Tenen com 4 o 5 discos i els discos no tenen mai nom. O sigui, posa Duelo. Llavors, jo els anomeno, els tinc guardats a l'ordenador, a la carpeta, doncs... El primer, el segundo, el tercero... No, aquest es diu octubre 2017. Ah, per data. Per data. Mira, en comptes... I a més amb el mes, perquè en algun any han tret dues coses i llavors només posar l'any tampoc no et serveix, perquè... Hòstia, tu, que difícil que ho foten aquesta gent. Sí, sí. Sí. A part, duelo de Te reto al amanecer con pistola o duelo de luto? De luto. De luto, eh? Sí. Perquè jo pensava que era duelo de pistola. De, al amanecer con un revólver solo con dos balas en la esplanada de... Jo interpretava més per la banda de Dol. Del Dol, el Dol. Totalment. Totalment. És que aquest món és mort, se'n va la merda. Aquesta gent... Gràcies, Ricky. En definitiva... Perdoneu si us he destripat. Però... En definitiva, ens n'anem a la merda. Estan retransmetent la mort del món i els que ens queden. Aquí, morint-nos. Doncs pues literalment sí, eh? Evidentment fa baixada. Així sí que fa baixada, no? Te'n vas cap a baix. Però si et mors, puges al cel... Ergo. Potser vages a l'infern. Ergo fa baixada. Ojo! Bueno! Hòstia! No me lo puedo creer! Rebentant micros! Això sí que no ho esperava. Acabo de preguntar per tu fa un minut. Me cago en Dena. Però bueno, bueno, bueno. Pollastre. Lo mestre pollastre, arribant en el millor moment. Jefe fundador del Pim Pam Pum. Un aplaudiment! Com feu això? S'enfonsa. Quina il·lusió, no? Jo pensava que no estàveu aquí. Sí, sí. Sí. Va ser que sí. Va ser que sí. Res, tio, enhorabona, felicitats per molts anys, cap on d'era, vaig a demanar una birra i torno. Ben fet. Vinga. Com te queremos, pollo? Que guai. Quina il·lusió. Vinga, fem. Jo també, perquè és que no faltarà, però faltarà. Clar que sí. Una bandeja. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues què, hem acabat quarta ronda? Que guai, quina il·lusió que estigui. Hem acabat amb l'Equador. Jo encara no l'he tirat la meva quarta. Doncs pues acabem-la. No ha acabat. Acabem-la. Però si voleu anem a la cinquena. No s'ha acabat el món, encara no. És veritat. S'està acabant la ronda, però tampoc. Encara hi ha món. Vinga, va, són els Duelo des de Madrid, extret del seu disc del 2017. De l'octubre del 2017, porta una cançó que es diu Deseando Aprender i que, bueno, diu, no sé, a mi busco la lletra per internet i... Informeu-vos. Que és de puta mare. Il·lustreu-vos. Esteu vius, no? Thank you. Duelo desde Madrid. Ara sí que s'ha acabat la quarta ronda. Reventant els fonaments de Can Capablanca. Sí, ara sí s'ha acabat. Temazo. M'ha encantat, Ricky, tio. De qui era? Duelo. Però duelo de... ¿De dol o de, o de...? No, no, lo de fotres tiros. Ah, vale, al amanecer. Si al final tenies raó, Lara. Jo tenia una pregunta. Digue'm. Per què, saps dispara. Per què... Dispara, boom. Saps per què no hi posen el títol a l'àlbum? Doncs la veritat és que no. Ni diuen qui són, ni... Fan el que fan perquè els hi agrada i... Sí, i és... Mira, safata plena, sala plena... De gom a gom. No hi cap un ànima. No, sí, agafeu, eh? Bueno, deixem algun, eh? Acaben d'arribar cerveses i s'estan repartint. Estic ajudant perquè... Sí, sí, sí, hem d'ajudar. La plena és bona. Logística, que se li pagui. Que se li pagui. Estàvem parlant de duelo, estàvem parlant d'aquest tema zarrangano. Boníssims, boníssims. Fins i tot els cantants han anat canviant. Aquí cantava una noia i només canten aquest disc, l'últim. Oh, vale. És superinteressant, la veritat. Que guai, que guai. I, bueno, eso. Molt bé. Pues, a mi m'agrada, són bandes que a mi no m'agrada, no és per la música, no és per, és per les lletres, perquè tu les llegeixes, les escoltes, després la música acompanya i li dona força, però per mi són les lletres. Sens dubte. Podrien fer, fan cançons, però podrien fer un llibre, un fanzine, un manifest, un... Bueno, al final és l'important, no? Suposo. Són gent molt polititzada, del moviment anarco... de Madrid, inclús straight edge, vegans, òbviament, i tot això. Pues... Abans parlaves de referents, no? Pues, bueno, clar, són bandes referents. Són aquestes aquí, lletres que dius, hòstia, dius, que estan parlant de lo que passa al món d'una sí. manera que... Sí. Molt interessant, que no és puta policia i ja està, i només aquest missatge, no? Sinó no, hi ha reflexió al darrere. Bueno, sí, que traslladen a la seva vida diària també, no? El discurs que poden donar la música a les cançons és algú que fan a la seva vida. O sigui, exacte, és un estil de vida, directament. Com un pizu, com un... Són aquesta gent que canta lo que viuen, lo que senten, i ho intenten portar a la pràctica tant com poden. No? I per això són referents, perquè jo també ho intento fer, cada cop millor. Molt bé. Enviem una abraçada al pizu. Deseando aprender, es deia la cançó. Sí. Mira. Yeah. Enviem una abraçada al Pizu, però i també, tant. Que no ho hem dit, enviem una forta abraçada tant al Manolo com l'Eric com en Pou, que són els nostres compis de... A veure si ens fan una sorpresa. Bueno, alguns ja han dit que no podrien venir segur, no, però sí que no, tenim moltes maco, ganes d'ajuntar-nos. Clar que sí. Molt bon bé. Dia, bon dia. Potser en algun moment estaria bé preguntar a les dues persones que van guanyar el premi del Quinto de l'Ateneu. Ara. Com estan veient el programa? Quines aportacions volen fer? És bon moment, és bon moment. Mestre Palli, Pol, Marta, què us sembla això de la ràdio? Doncs mira, la veritat és que jo crec que parlo de més pels dos, com que estem bastant il·lusionats, no només d'estar aquí, sinó de poder compartir aquests espais de lluita i de consciència de tothom. I bueno, que guai. La veritat és que estem honorats, crec que la paraula és honorats, saps, d'estar aquí. I moltes gràcies per convidar-nos i bueno, encara que vam guanyar el Quinto, em sembla que vindríem igualment sense un premi o sense, saps? Haureu de repetir, eh? Jo t'ho anava a dir, eh? Totalment, Pol. Jo també estic super d'acord amb això. A més, s'ha de dir que aquesta gent té un art especial en fer-te sentir com a casa i són una passada de gent, la veritat. Així que jo també crec que parlo pels dos. Moltíssim d'amor a aquest projecte i tota la feina que comporta i sou uns cracs, la veritat. Tots plegats. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui, al Pim Pam Pum. Que maco tot avui. Que guai, que guai. Ai. Quin aniversari més bonic està quedant. Clar que sí. Vale, pues què, anem a la cinquena? Cinquena ronda ja. Cinquena ronda. Se m'està escapant. Hòstia. El programa entre rondes els dies, de campionat. Sí, eh? Per mi sí que fa baixada. Sí. Si no, continuem, no... eh? Sí, sí. Si no fes baixada... Això no... portem anys, així, o sigui... O dècades, no sé quan. Si no fes baixada, si fos la primera, segona o tercera ronda, no podria sonar Fermín Muguruza. Ah, bueno. Per tant, fa baixada. Fa baixada el mític cantant irundarra, referent absolut de la música reivindicativa, amb projectes que van de Cortato fins a Neu Gorriac i tota la seva trajectòria en solitari, i que ja va passar pel Pim Pam Pum la setmana passada. Ja us vaig dir que aniria venint de manera recurrent i avui torno a repetir amb el Fermín des del seu treball Aquelarre Antifascista del 2025, un tros de CD, un tros de vinil, en triple vinil que ha tret espectacular de tota la gira que ha estat fent, que vam tenir la sort de poder estar a Bilbao amb la Noe, amb el mestre Palli i amb la Núria gaudint del bolazo, i aquí a Barcelona amb els compis del Pim Pam Pum, el Ricky, el Manolo i en Pau, o no, l'Eric diria que era. Sí. Hòstia, ara aquella nit la tinc borrosa. Sí, bueno, no passa res. Van gaudir de valent i bueno, i us porto un tema zarrangano, excepte de l'aquelarre antifascista del 2025, no cal presentar-la, hay algo aquí que va mal, família. Tenía 16 años y un militar nazi le quitó la vida. Carlos Palomino, este 11 de noviembre gritaremos de nuevo 18 años sin ti, 18 años contigo. ¡Hay algo aquí que va mal! Cuando corrías o detrás las fuerzas de seguridad, hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Y asusta y piensas que todo va bien y ya no molestas ni a los viejos y estás feliz con tu rol social. Hay algo aquí que va mal. Nada te importa, a ti ya todo te da igual. Bajo tierra, en un agujero, para ti no hay flores, descansa en paz. Va mal. somriure d'orella a orella de l'Isma. Sí, votant. Hi ha algo aquí que va mal. Dels últims moments que vaig viure i vaig ser conscient que era feliç després d'aquesta cançó a Bilbao, amb aquest bolazo de Fermín Muguruza, bueno, va ser espectacular. O sea, no, jo almenys em vaig tornar puto boig amb aquesta cançó. Home, no sé si la gent també. Però jo sé, jo me volví loco. Va ser molt guai, va ser un gran record. Més música combativa, més edició 535, estem amb 17 anys i el que ens espera. Ara ve la Sadi, que tira la seva cinquena bala, aparteu les criatures. Vinga, va, jo ara ja vinc amb Trallita de la Buena. Yeah. No encara del tot, però sí, eh? Ara vinc amb Tranqui Punqui. Són molt canyeres. Bandaza VIP del programa ja, quasi. Sí, no? Sí, sí. Perquè... No. Hi ha uns quants temes d'aquesta banda. I han passat per la Punquidona, etcètera, etcètera, sí, sí. Per refrescar una mica, és banda d'Argentina, de Gypsy Punk, Cumbia Punk, podríem dir, alguna cosa així, no? Formada per 6 jefazes, que estan a tope amb l'escena feminista del punk al país i arreu, perquè és a nivell internacional també. I la cançó és Ni un passo atrás, que és estreta de l'àlbum Marea Negra del 2020. Aquesta no havia sonat encara. Ni un pas enrere, pues això, no? Ni un pas enrere ara més que mai amb tota la situació que estem vivint global. Sí. Bueno, que estan vivint a Argentina principalment. Amb ho tenen crua. Gent. Puto psicòpata del Milei. I el que estem vivint arreu del món, que sí. És una bogeria. Com deies tu abans, Niki, no? Que... Al final estarem tots d'acord, eh? Sí, sí, no, sí, d'acord estem. Ens n'anem a la merda. D'acord estem. I després hi ha no encara, pues, no bandes que ho expressen de diferents maneres, no? Pues... El món se'n va a la merda, però nosaltres som la resistència. Exacte. No? D'això es exacte. Tracta, no? Mentre el pim-pam-pum estigui viu, el món no se'n va a la merda encara. Bravo! Resistirem. És algo on agafar-nos, clar que sí. Doncs, bueno... ara podem gravar... No, ja està gravat. Ja farà el tall. Ja faràs tallets. El mestre Tecles sempre agafant el bo i millor de cada programa. Doncs, què? Pues, tranqui, doncs això, Tranqui Punqui, ni un passo atrás. Som-hi. batalla, pasemos al frente, que la libertad será nuestro presente. Qué chévere. Qué chévere. Tranqui, qué punky. Temazo, ¿eh? Tranqui, punky. Tenía preparado per si li passava, ¿no? Asadito, corderito, ¿viste? Con todo. Vinieron con todo. Asado de paso. Molt guapa, molt guapa. Enamorada estic. No, és una penya que sempre que venen a lo mateix, que és a fer pujar el pa, a fer gaudir i a fer bellugar els cossos de la gent que ens escolta i de nosaltres mateixes aquí, que ho hem gaudit fort. Molt guapa la proposta de la Sadi. Què més tenim? Riqui. Ara us penúltima. Porto una de les punyalades musicals més intenses que he sentit jo, que és quan vaig descobrir que Fiasco ja no traurien més discos, ja no tocava ni res. Va ser una debacle. Va ser una debacle per mi, perquè era, en aquell moment era, a part dels clàssics i no sé què, no. Del moment era la meva banda preferida. Des de Sarrià de Ter, Fiasco, extret del seu disc Hoy empieza el resto de tu vida, del 2005. Quin bon títol. Sí, sí. Doncs porta una cançó que es diu Despertarse, per què? Que parla, o sigui, fa referència al món laboral, el que és avui en dia anar a treballar. Per què hem de matinar, no? El que hauria de ser col·laborar amb la societat i fer coses, sí. I el que és ser un puto esclau a canvi de diners. No? Ens venem la vida per diners, tal qual. Doncs això, ara jo seré un amic. És una de les... Tenen només dos cançons en català i aquesta va ser la primera que van fer en català. Després van tardar un munt d'anys en fer-ne una altra, però bueno, jo els hi perdono tot amb aquesta gent. Fiasco, Despertarse, per què? Que ha creat el gran senyor, maleeixes el seu nom per aquest de situació. L'amo mana i crida, tu no tens elecció. Jues i tremoles, no veus la solució. Ai, mare meva. Galina de Pilar. Morim per dins. Morim per dins, espectacular. Aquí, d'en peus, donant-ho tot. Sí, els he demanat que em pugessin el volum i tot. Sí. No saps quant de temps feia que no escoltava aquesta cançó i no saps com m'ha agradat tornar-la a retrobar. És que els Fiasco, tio, feien bèsties bona que merda. Eren. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Era jo els anava perseguint. Una bandaza. Veia concert al Quinto Pino i jo al Quinto Pino amb transport públic, que me n'anava, eh? A por Fiasco. I ara, des de la ignorància, no són d'aquesta penya que després s'ha anat com reubicant altres grups i així? Doncs no en tinc ni idea, però que jo sàpigui, no. No, eh? Però és possible, perquè, joder... Bons en són un tou. No, que... Si volguessin, ho podríem fer. Sí. Que moltes vegades no passa idea, que no acaba un grup, però que després es reubiquen en altres projectes o sí. Fan altres coses. Si me n'hagués enterat, seria el meu següent grup fetitxe, probablement. No? Però no ho sé. Justament no ho sé. Bueno, ahí queda. Molt bé, pues, anem ja ojo, de cara a barraca. Ronda, ja. Anem de cara a barraca. Estem amb l'última ronda. Acaba l'edició 535. Que guai que ha estat aquest 17è aniversari. Quin bon rotllo s'ha quedat aquí als estudis de Radio Trama amb tota la gent gaudint i esperem que també les que ens escolteu també estigueu gaudint com nosaltres. Jo m'acomiado de tots vosaltres amb els inadaptats, els incombustibles. Aquesta l'hauries pogut triar per dir hola. Sí, m'acomiado dient hola, justament. Sí. Mira, per canviar una miqueta. Fet joc de paraules. Sí. Sí, són els incombustibles inadaptats, referents absoluts del hardcore punk combatiu de casa nostra. S'atreveixen amb un homenatge a uns altres monstres, com són Neu Gorriac. Us portem la seva versió de Kaixo, un tema que ja de per si és una declaració de guerra sonora, rapcore, mala llet política i actitud antifeixista a sac. Inadaptats agafen el clàssic basc i l'acceleren, l'embruten i el passen pel seu filtre més punk i més rabiós. M'acomiado de tots vosaltres amb una versionaca de Neu Gorriac. Són inadaptats des del seu desnazificant i això és Kaixo, per dir adéu. Canyuki de la bona. Se vis la cena al meu davant. He deixat enrere una vida i ara sento faré. Ara sí. Ara molt millor, família. T'has quedat a gust, eh? Sí. Inadaptats, la versió de Neu Gorriac del seu tema Caixo, des del Desnazificant. Molt bé. No bueno, podia ser d'una altra manera. Per què no Inadaptats? Jo crec que en el primer programa del Pim Pam Pum, segur, no crec que estic segur, van sonar els Inadaptats. L'Orgull de Classe o una d'aquestes, no, o Red Skins, o... probablement. Segur que si ho recuperem, ahí està. I avui no podia... Si ho poguéssim recuperar... Bueno, la llista sí. Ah, la llista de cançons sí, però el que s'ha perdut és el programa. Sí, el programa, malauradament, no... El 2 sí, el tenim, sí. Però l'1 no. Hòstia, molaria refer-lo, del pal que us junteu amb la mateixa llista i refer-lo ara. Doncs això estaria molt bé, eh? Molaria molt. Clar, i que quedi registrat. A l'1, 17 anys més enllà. Jo us faig de tècnic, però el feu vosaltres... El pollastre, el palli... Ho assumo. Pues lo arresto. Vinga. Molt bé. I el pollo està també. Està gravat, eh? Està gravat. Està... Sí. El pollastre segur que es diu que sí. Vale, pues arriba a la fi aquesta edició 535 per celebrar 17 anys de programa. Hem tingut visites especials aquí als estudis de Radio Trama i ens ho hem passat genial. Sí, la Marta ens volia fer una pregunta, deia. Marta, què ens volies dir? Doncs mireu, he tingut el privilegi de viure des del principi aquest programa i he vist com el vostre procés emocional que heu viscut amb aquest programa tan especial per vosaltres i li heu donat moltíssima importància a tot això, però jo us volia preguntar com us sentiu després d'acabar aquest programa tan especial? Fent mal. Per una banda... Si se'm permet respondre, per una banda 8... T'està fent una pregunta, no és que no se't permeti respondre. És que ho està fent. Davant, Isma. Perquè són diversos aquí del programa. Com si estiguessis al teu programa de ràdio. Per una banda acabes 8 perquè has tirat tot el que tenies, però amb la il·lusió i amb la plenitud que et dona saber que la setmana que ve farem una altra i la següent una altra. I que en principi no tenim cap intenció de parar. O sigui que quan acaba el programa te sents buit, però alhora t'ha carregat les piles per fotre-li el següent i buscar una altra vegada la música millor, buscar els millors continguts, fer-ho tan guai com sigui possible. Aquesta és la intenció i l'il·lusió, penso, de totes les que fem el programa, que sempre quedi pues, el millor possible. Jo quan acaba el programa... Me quedo... La expresión que me asemble a lo que siento es a gusto como un arbusto. Siempre sí, surtim torrats. Sí. Perdoneu, pero algo había de dir. No només per les birres, sinó a gust, perquè ja no tinc nervis, ja no ha desaparegut tot això, el sí, de com anirà, ja ha anat, ja està. Ara ja només queda la felicitat i la bona música. A més, els grans pepinots ens els acostumem a guardar pel final. Mm. Les cireretes. Per tant, acabes... A tope. A fondo. Sí, és una sensació de... és barreja de moltes coses, no? És com tristesa perquè ja s'ha acabat i per mi ha acabat molt ràpid i han passat amb tots els programes, que és com... Visto. Un cop engegues i estàs ja engariat, és com, hòstia, ja? Ja. No? T'ho estàs passant superbé i passa molt ràpid. I jo des de la meva part, que porto només 2 anyets al programa... No, potser no ho visc amb la mateixa intensitat de portar 17 anys, però és molt maco formar part d'això, d'aquest projecte, és una passada. Jo personalment, que sóc melòmana, m'encanta poder participar d'això i supercontenta. És a tu molt guai. Una família més. A tu penso que et va molt guai, Sadi, perquè et permet exterioritzar la teva música que tu sents de la forma que la sents. Sí, sí, bueno, és una forma d'expressió al final, no? De coses que no saps com expressar amb paraules, pues, ho expresses amb cançons. Que guai. I cançons que t'identifiquen i sense Tebas, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Pues. Molt maco. Un plaer que ens hagueu escoltat, un plaer estar amb totes vosaltres, família, que ens heu acompanyat avui al Pim Pam Pum. No sé si volem afegir alguna cosa més des de tota la gent que tenim a la sala. O bueno, anem... hem de presentar les dues últimes. Sí, no? Sí, ho anem a presentar les... El Pollo m'ha dit que volia dir unes paraules. Si corren rumors por ahí que s'han fet una oferta de Catalunya Ràdio, el puto Ostrell, no. Que s'han untat de pasta i que igual plegueu d'aquí, no sé. L'hem rebutjat. Li vam dir que no l'any passat. No, que va, clar, no. No l'hem rebut ni la rebrem. Mentre no rebrem una citació de l'Audiència Nacional és que tot va bé. Va. Seria més creïble, potser. Sí. Sí. Més creïble. Estem més a prop, potser. Qui diu que Ricard Ostrell no és un magistrat també de l'Audiència Nacional? Perquè està tot arreu. Ara. Ara ho hem dit. Puto Ostrell! Que més és d'aquí, el poble, no? La ciutat. O no, va néixer aquí, no? Sí. Bueno, corramos un poquito velo. Esto no ha pasado. Bueno, perquè aquí ens agrada cagar-nos en l'Ostrell, amb el Papa, amb el rei i amb la Guàrdia Civil si fa falta. No hi ha problema. No hi ha problema. Va, que comencem a escalfar per tancar per l'Audiència. Calienta que sales. Què? Tirem dos temes i nos vamos o què? Venga. Ha vingut fins i tot el teu advocat al programa. Per si acas. Que no falti. Perquè res no falli, no? Perquè res no palli. Palli. I per molts anys, hòstia. Per clar que sí. Anys, clar que sí. De sí. I el món se'n dirà la merda. Moltes felicitats! Moltes felicitats! Et desitgem pim-pam-pum! Moltes felicitats! Prometem seguir donant guerra. Clar que sí. Ai, per favor. Què? Fem un resum i... Fem un resum. Resum, doncs pues això que us dèiem, edició 535, 17 anys de programa. Hem tingut visites molt especials, estem molt contentes. Farem fotos ara perquè ho veieu a les xarxes i ens ho hem passat genial. Programa sense concessions, només el millor del millor, o com a mínim el que a nosaltres per nosaltres ho és... Que cada dia no es fan 17 anys, collons, o sigui... 17 anys fent ràdio són dies, eh? Són uns quants. Ai. I a la secció Punky Dona, que avui ha arribat a la secció... Punky. És veritat, Punky... No, ah, no hi ha hagut Fotli Seitan avui. Fotli. No, el meu Fotli Seitan ha sigut la primera cançó. Vale. Avui, sí. Vale. Sí. Vale, però com ha sigut la performance de... Cria cuerpos, una mica d'animals anava la cosa. Sí. Bueno, pues a la secció Punky Dona, Punky! Que avui ha arribat a la secció 157, hem tingut el plaer de presentar-vos a la Sandra, veu i ànima de la banda valenciana Moira. Molt bé, i amb dues cançonasses, que la primera la tiraràs tu, mestre Sadi, i la cirereta la posarà mestre Tecles, ens acomiadarem de tots vosaltres. Com s'acaba això, Sadi? Doncs vinga, jo ja, per no perdre costum... S'acaba... No? Ja vas bé. Acaba. S'acab amb una cançó. de Camión Bip Bip, ¿vale? El nom de la banda és Camión. Ojo. Seria més bip bip que bip bip. Sí, és un camión, sí. No? Ben interpretat, com has llegit. Amb la cançó A Cap, ja per acabar. Que és una banda de techno, synth, pop, ah, sí, punk, eh? És, sí, no sé, una cosa estranya. Te passa la rave? Sí, és que ja és tradició una mica, agrada, ja últimament, sí, no? I la veritat que sí, que a mi m'agrada acabar així. Raveros i sí, són una banda de Montreal, de França, i es mouen, pues, això, per l'escena queer punk del país i tenen un estil pues, molt festiu i militant també a la vegada. Pues, és que ja està, poc dir, a cap. A cap. Molt bé, la meva bé. Última. Molt bé, i l'última de les últimes, la cirereta del pastís, la posa el mestre Tecles. Amb què t'acomiades, Tecles? Jo per A cap A també... Tinc una mica d'ansietat, ho he de reconèixer, però Yo per acabar porto el último que cierre. Vamos. Vamos. Havies de ser tu l'últim. Sí, o sigui, jo sóc l'últim i tanco. Doncs extret del disc del 1999, un disc en directe que es diu Senderos d'este infierno, porto una cançó per acabar que es diu Ansiedad. I... Ah, ara ho pillo, ara ho he agafat. He deixat la semillita al principi. Molt bé. Et s'has fintat, per un moment. Jo et anava a dir, però si n'has fumat tabac. No, no, no, no, però... Molt bé, molt bé. Has tancat el cercle, Més tecles. Molt bé. Ja està, pues amb això m'acomiado jo, el meu grup fetitxe de tota la vida. Avui en dia ja no ho escolto gaire, hi ha coses que m'agraden més, però... Durant molts anys em representaven. Després de Nirvana i Extremo, va venir Segismundo. Hauria pogut portar una de Segis. Però aquesta, l'ansietat de l'última que cierre, és que és aquesta. Crec que és la cinquena vegada que la porto al Pim Pam Pum. Yes. No havia portat, no hi ha cap altra cançó que hagi portat tantes vegades. I avui tocava. I per això acabo amb aquesta. Clar que molt sí. Bé, clar molt que bé. Sí. Ben triada, clar que sí, Mestre Tecles. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses ens acomiadarem de totes vosaltres. Ens acomiadarem d'aquesta edició 535 i d'aquest... No t'has equivocat en el número? No. Ja, jo pensava que diria algun 300, no sé, i no, al final no, mira, sempre està bé. Bueno. Ho has fet molt bé, eh? Anem millorant. Ha costat 17 anys. Vinga, va, sempre ho podem cagar al final. No. Hem fet 17 anys. Ara ja no. Hem fet 17 anys, no? Sí. Quin bon acabament, eh? All cats are beautiful. Ara, clar. Volem afegir alguna coseta més? O tanquem aquí? Alguna espontània més? Moito obrigato, és l'últim que cierre. Una de Molotov? Ha faltat Molotov aquí, no? Una de Molotov. Quanto cabron. Estaven molt bé el programa, oi? Sí. Mira que no ens havíem endinsat en cap jardí. No podíem acabar sense ficar-nos en un jardí de quatre grapes. Va, matem-ho. Ha estat un plaer estar amb tots vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! Bravo! Besoin d'oreillettes. Laisse-moi danser tranquille, baby, écarte-toi le dance floor. Moi et mes copines, on veut juste bouger le corps. On a beau s'essouffler, crier que c'est sa faute à lui. La règle de la justice, c'est pas vu, pas pris. Mais que fait la police quand on se fait agresser la nuit? Le temps qu'elle arrive, j'ai eu le temps de mourir d'ennui. mentre se marxava a l'alba le cantava. Que si és la muerte mi tan ansiada libertat, ¿por qué atrasarla por mucho tiempo y arrastrar esta cadena que llena mi alma de ansiedad? Llena mi alma de ansiedad, de ansiedad, de ansiedad, de ansiedad, de ansiedad. Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i la volta!